Hai de vorbi, ce-a câte neacui, strește să spia fel stai. Câgălui buh, este că vubi, ce-am buh, to e milie buh, buh. Počme igra, idă ci liru, jak buh, tam e pomite sam buh. Pamničko, slavničko, nește toi tărsi pa, ți-ane și ghizmea, și priключenia, чудна е нашата гора. Самил дома, не знае ми страх. Добре, когато приятел си имаш, ух, ух, той е милият пух, а щом тръгнеш на път, остег земи ме ти, идвам аз винаги двама с теб. С теб ще бърга, облупчу мой миличен пух. Yeah.